نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وقال الله عز وجل في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا یہ شرف کہ تو ہے درون دل یہ کرم کہ تو ہے رہین جان یہ شرف کہ تو ہے درون دل یہ کرم کہ تو ہے رہین جان کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ گمان ہی نہ خیال ہی بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ درش پڑھنے اللهم صل علی سيدنا محمد آج سے کچھ عرصہ قبل حالات یہ تھے کہ مسلمان بہت زیادہ جرأت ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہے تھے اور عالم کفر پر ایک مایوسی پریشانی اور جھنجھلاہٹ سوار تھی. مسلمانوں کا حوصلہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ بجا طور پر یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ سپر پاور صرف اللہ لا الہ الا اللہ. وہ ساری دنیا کے کفر کو بیک وقت للکار رہے تھے. جہاد کا وہ نعرہ جو برے صغیر پاک و ہند میں انگریز کے زمانے میں ممنوع قرار دے دیا گیا تھا دوبارہ زور و شور سے بلند ہو رہا تھا اور کافر پریشان تھے کہ ہوگا کیا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے رات آئی اور دن آیا، پھر رات گئی دن گیا، حالات ایسے بدلے کہ اب مسلمان دل تھام کے بیٹھے ہیں کہ ہوگا کیا. اور کافروں کی جرأت اور حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پوری فہرست ہے ہمارے پاس، ابھی تو عراق کا پہلا نمبر لگا ہے، انتظار کرو کہ دوسرا کس کا، تیسرا کس کا اور چوتھا کس کا. کوئی ایسی فہرست ہے یا نہیں وہ تو میرا اللہ جانتا ہے. فہرست بنانے والے ہاتھ کتنے دن تک سلامت رہیں گے وہ بھی میرا اللہ جانتا ہے. اور یہ فہرست کب الٹی گنتی شروع کر دے اس تاریخ کو بھی میرا اللہ جانتا ہے. لیکن مسلمانوں کا حوصلہ ایسا گر گیا کہ ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ کہیں دوسرا نمبر میرا نہ ہو، تیسرا نمبر میرا نہ ہو. لیکن اس مایوسی کے دور میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جن کے دماغ ہر طرح کی مایوسی سے پاک ہیں، جن کے دل پر اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، جن کے جسم پر کوئی لرزہ طاری نہیں ہوا، جو آج بھی اللہ ہی کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں اور دنیا کی کسی طاقت کو مچھر کے پر برابر حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جن کی گردنیں جھکنے کے لیے اور جن کے ماتھے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، جو انتظار کر رہے ہیں کہ دوسروں کا نمبر بعد میں لگے، اللہ کرے ہمارا نمبر پہلے آ جائے کہ ہم اسلام کے لیے قربانی دے سکے، ہم دین کے لیے قربانی دے سکے، ہم ایمان کے لیے قربانی دے سکے، ہم اپنے نظریے کو زندہ کر سکے۔ تین طبقے ہو گئے، ایک طبقہ کافروں کا ہے جو بہت قوت اور شوخی کے عالم میں دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسرا طبقہ عام مسلمانوں کا ہے جو خوف کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہا ہے، بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگا رہا ہے، المدد المدد پکار رہا ہے، اپنا سر ریت میں چھپا رہا ہے، اور تیسرے وہ چند مسلمان ہیں جن پر حالات کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے حوصلے اسی طرح زندہ ہے، ان کا ایمان اسی طرح زندہ ہے۔ میں بیان شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کروں گا کہ یہ پورا مجمع بھی اسی تیسرے طبقے کا حصہ بن جائے۔ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا کسی کو؟ دیکھو، جھکے وہ جو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو، جو کسی مرزا قادیانی جیسے کانے دجال نبی کو مانتا ہو، جو دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا اور 100 بار میٹھا کھاتا تھا، جو فائر بریگیڈ سے زیادہ پانی اپنے جسم سے بہاتا تھا، جو انگریز کی کاسا لیسی کرتا تھا، جو رات کو اندھیرے کمرے میں ڈرتا تھا، جو عورتوں کی اپنی ٹانگیں دبواتا تھا، جو انگریز کا وظیفہ خور تھا، جو اس کا خود کاشتہ پودا تھا، جو رات اپنی غفلت میں گزارتا تھا، جو افیون اور شراب کا رسیا تھا، جو بزدلی اور بددلی کا پیکر تھا، جو بدصورتی اور بدخلتی کا ایک چلتا پھرتا پتلا تھا، جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو وہ ڈر جائیں، وہ گھبرا جائیں، ان کا جس کو انہوں نے اپنا پیشوا مانا تھا وہ بھی بزدل ہوں گے، تو پھر اس کے ماننے والے بھی بزدل ہوں گے۔ مگر ہم تو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کے قریب سے بھی بزدلی چھو کر نہیں گزری تھی، جو شجاعت و جرات کا پیکر تھے، 4000 تیر اندازوں کے تیر انہیں ایک قدم پیچھے نہ ہٹا سکے، ظالموں کے پتھر اور ظالموں کے نیزے ان کے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ کسی نے انہیں احد کے میدان میں دیکھا تو 1000 تلواروں کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر کسی نے ان کو حنین کے میدان میں دیکھا تو 4000 کے مقابلے میں اکیلے ڈٹے کھڑے تھے۔ اور جتنے محمد کا کلمہ پڑا ہو وہ کبھی ڈر نہیں سکتا، وہ کبھی گھبرا نہیں سکتا، وہ طلحہ کی طرح ہوگا کہ زخم کھا کے گرے، جب ہوش آیا پوچھا کیا حال ہے، کہا میرا حال چھوڑو محمد کا حال بتاؤ۔ یہی حال آج طالبان کا ہے، زخم کھا کے بیٹھے ہیں مگر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے نبی کے دین کا کیا حال ہے۔ ہمیں ڈرانے والوں اور یہ بات یاد دلانے والوں کہ عراق کے بعد پاکستان اور پاکستان کے بعد فلاں کا نمبر ہے، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، تمہاری زندگیاں تو عورتیں بیچتے ہوئے گزر گئیں، جسم فروخت کرتے ہوئے گزر گئیں، تم نے تو کبھی جنگ لڑنا نہیں جانی۔ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حالات پڑھو، غزوہ بدر میں آ کے دیکھو، احد کے میدان میں آ کے دیکھو، حنین کے معرکے میں آ کے دیکھو، خندق کے موقع پہ میرے نبی کے پیٹ پہ پندے ہوئے پتھر اور میرے نبی کی زبان پہ چلنے والے زمزمے آ کے دیکھو۔ جب تک ہمارا رشتہ محمد سے جڑا ہوا ہے، جب تک ہمارا رشتہ مدینہ سے جڑا ہوا ہے، جب تک ہمارا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے، یہ قوم نہ مٹ سکتی ہے، نہ دب سکتی ہے، نہ جھک سکتی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے۔ تم نے کوئی فتح حاصل نہیں کی، افغانستان میں بھی تم پٹ رہے ہو اور کربلا میں بھی تم ہی مار کھاؤ گے۔ ابھی تو آئے ہو، ابھی تو جنگ کا پہلا راؤنڈ ہے، ابھی تو جنگ کا پہلا راؤنڈ ہے، مجھے اپنی کوئی فتح سناؤ، ورنہ میں تمہیں اپنی وہ فتوحات سناؤں گا کہ پھر وہاں سے چیخ کے بیٹھو گے کہ لگاؤ پابندیاں۔ وہاں سے کوئی فتح بتاؤ اپنی، کہتے ہیں ہم نے ملا عمر کو ہٹا کے کرزئی کو لایا ہے، ہماری فتح ہے۔ کرزئی صاحب 3 دن بعد درخواست لکھتے ہیں، کینڈی جرنل آئی وانٹ گو ٹو باتھ روم، اجازت ہے باتھ روم جانا ہے، 3 دن سے پیٹ میں ابھار ہے۔ وہ جواب میں لکھتے ہیں، مسٹر پریزیڈنٹ سچویشن از ویری ڈینجرس، بہت مشکل حالات ہیں، کہیں طالبان رستے میں نہ مار لیں، آپ شلوار ہی میں کر دیجیے، بعد میں دھلوا دیں گے آپ کو۔ فتح ہو گیا افغانستان؟ ہو چکا فتح؟ بولو نا بھائی. آج بھی وہاں ملا عمر کی پرچی چلتی ہے اور کرزئی رات کو چھپ چھپ کے پیغام بھیجتا ہے کہ ملا صاحب میرا خیال کرنا، میں بھی پوپل زئی ہوں. زندہ ہیں کہ نہیں سارے؟ مار دیا جن کو، مار دیا جن کو، مار دیا. بم گرے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جن کو باندھ دیا ان کی راتیں رب کے ساتھ گفتگو میں گزرتی ہیں. جو زندہ ہیں تمہارے دل کا کھٹکا بنے ہوئے ہیں. تم تو ہمارے لیے انہی دو چیزوں میں سے کسی کا انتظار کر سکتے ہو. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یا جنت ملے گی یا دنیا میں جہاد ملے گا. تم یہاں جیتے تو دوزخ ملے گی، اور تم ہارے تب بھی تمہیں دوزخ ملنے والی ہے. ایسے دل ہار کے بیٹھ گئے. ان بیچاروں نے گزشتہ 16 سال سے کوئی شکست نام کی کوئی چیز سنی نہیں تھی. یہ ابھی تک غزوہ بدر کے مزے لوٹ رہے تھے، اللہ نے عہد کا منظر دکھایا تو سارے بنانا شروع ہو گئے. ایسا ہوتا ہے، زخم لگتے ہیں، انہی زخموں کے بعد اسلام مضبوط ہوتا ہے. چوٹیں پڑتی ہیں، انہی چوٹوں کے بعد جا کے قوت بنتی ہے. آنسو گرتے ہیں، انہی آنسوؤں کے بعد جا کے امت کا شیرازہ متحد و متفق ہوتا ہے. پھر خون بہتا ہے، اسی بہنے والے خون کے بعد شہادت اور جہاد کے زمزمے بلند ہوتے ہیں. مسلمان کفر کی زندگی مر جائے ہمیں گوارا نہیں ہے، مسلمان کس کی زندگی مر جائے گوارا نہیں ہے، مسلمان شراب و زنا کی زندگی میں مبتلا ہو جائے گوارا نہیں ہے، مسلمان بے حیائی کی زندگی میں مبتلا ہو جائے گوارا نہیں ہے، مسلمان اپنے چہرے پہ زنا کا نشان لے کر قیامت کے دن شرمگاہ چہرے پہ لٹکا کے کھڑا ہو ہمیں گوارا نہیں ہے، مسلمان شرابی بن جائے کسی مسلمان کو گوارا نہیں، مسلمان جوا کھیلے گوارا نہیں. جب تم لڑنے آتے ہو یہ مسلمان جوا چھوڑتا ہے، شراب چھوڑتا ہے، زنا چھوڑتا ہے، بدکاری چھوڑتا ہے، مجاہد بنتا ہے. تب رب کے فرشتے بھی آسمان اول پہ آتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں، روحیں بھی آتی ہیں، اسلام نئے طور پہ زندہ ہوتا ہے. کل تک عراق اگرچہ مسلمانوں کا ملک کہلاتا تھا مگر اسلام گھٹا ہوا تھا، آج وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا مگر اسلام کھل چکا ہے. شام کی بارڈر سے لے کے فلسطین کے بارڈر سے لے کے مجاہدین کے دستے داخل ہوتے ہیں، فدائیوں کے دستے داخل ہوتے ہیں. جو لوگ فدائیوں کو بوسنیا پہنچنے سے نہیں روک سکے وہ عراق پہنچنے سے بھی نہیں روک سکیں گے، جو ماسکو پہنچنے سے نہیں روک سکے وہ بغداد پہنچنے سے بھی نہیں روک سکیں گے، جو فدائین کے دستوں کو فلپائن پہنچنے سے نہیں روک سکے وہ بغداد پہنچنے سے بھی نہیں روک سکیں گے. ماؤں نے وہ بچے جنم دیے ہیں جو سورہ انفال کی گھٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں، سورہ محمد کا پانی پیتے ہیں، سورہ برات سے پروان چڑھتے ہیں، سورہ فتح پڑھ کے ان کی جوانی جوش مارتی ہے اور سورہ نصر پہ ان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے. اس وقت تک مسلمانوں کو ڈرانا ممکن تھا جب تک اس قوم نے شہداء کے لہو کی خوشبو کو نہیں سونگا تھا. آج شہداء کے لہو کی خوشبو کو سونگنے والے ہزاروں گواہ دیوانوں کی طرح قوم کو جگانے کے لیے گلی گلی کوچے کوچے میں پھر رہے ہیں. اس قوم کو ڈرانا اس وقت تک ممکن تھا اگر یہ انٹرنیٹ کی پجاری بن چکی ہوتی، مگر اس قوم کے کچھ لوگ اب بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سنا رہے ہیں. جب تک قرآن کے 30 سپارے موجود رہیں گے جہاد موجود رہے گا، جب تک محمد عربی کی سیرت موجود رہے گی جہاد موجود رہے گا، جب تک صحابہ کی سیرت محفوظ رہے گی جہاد محفوظ رہے گا، جب تک قوم کو صلاح الدین ایوبی کی یاد ستائے گی جہاد محفوظ رہے گا، جب تک ہمارے بلال اور آفاق جیسے نوجوان اپنے ٹکڑے پیش کرتے رہیں گے جہاد محفوظ رہے گا، جب تک حذیفہ طلحہ اور فامیلہ جیسے کڑیل جوان اپنی جوانیاں سپرد کرتے رہیں گے جہاد محفوظ رہے گا، جب تک ملا عمر جیسے مولوی علماء اس قوم میں موجود ہوں گے جہاد محفوظ رہے گا، جب تک ملا فضل جیسے کمانڈر اس قوم میں موجود رہیں گے جہاد ہوتا رہے گا۔ جہاد اس قوم کی زندگی ہے، جہاد اس قوم کا اوڑھنا بچھونا ہے، جہاد اس قوم کی روح ہے۔ تم اس قوم کا رشتہ نہ محمد عربی سے کاٹ سکتے ہو، نہ جہاد سے کاٹ سکتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی زندگیاں عزیز ہیں واپس لوٹ جاؤ، ورنہ تمہیں اپنے کفن تیار کرنے ہوں گے، اپنی قبریں کھودنا ہوں گی۔ ہم تو مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، مگر تم سوچو کہ موت کے بعد تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ تم صرف انہی مسلمان قوموں کو اور علاقوں کو بچا سکے ہو جہاں الجہاد الجہاد کے نعرے نہیں لگے تھے۔ تم نے پہلے وہاں فحاشی بے عریانی پھیلائی، تم نے بے حیائی پھیلائی، تم نے ہمارے اس خوبصورت نوجوان کو غلاظت اور گندگی میں لایا، اس کو شرمگاہ کا پجاری بنایا کہ صبح اٹھتا ہے تو اسی کی سوچتا ہے، شام اٹھتا ہے تو اسی کی سوچتا ہے۔ تم نے اس کو غلیظ حقیر بنایا، یہ اپنی بہنوں کو آنکھیں مارنے والا بنا۔ تم نے اس کے چہرے سے محمد عربی کی سنت کو ہٹوایا، اس کے چہرے کو چھیل کے تم نے اسے اپنا نوکر چپڑاسی قرار دینے کی کوشش کی۔ ہاں تم نے بخارا ہم سے چھینا تھا، میں مانتا ہوں تم نے سمرقند ہم سے چھینا تھا، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے تاشقند ہم سے چھینا تھا، لیکن جس قوم میں علماء موجود ہو، طلباء موجود ہو، جہاد موجود ہو، اس قوم پہ تم ہاتھ نہیں چلا سکتے۔ میرے سامنے افغانستان کی مثال ہے، 16 سال تک روس وہاں ایڑیاں رگڑتا رہا اور آج تمہاری قبریں وہاں کھودی جا رہی ہے۔ نہ تم افغانیوں کا نام چھین سکے، نہ ان کا تشخص چھین سکے، نہ ان کے سر کی پگڑی اتار سکے، نہ ان کے چہرے کی داڑھی چھین سکے، نہ ان کا جہاد چھین سکے۔ تمہیں وہاں سے ذلیل ہو کر نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ افغان مجاہد تھے۔ میری بات سن لینا، پاکستان میں بھی جہاد کا نعرہ لگ چکا ہے، یہاں کے بچے شہداء کے بچے ہیں، یہاں کی بہنیں شہیدوں کی بہنیں ہیں، یہاں وہ مائیں موجود ہیں جن کے 4 بیٹے شہید ہیں، یہاں وہ خوش نصیب والد موجود ہیں جن کے 2 بیٹے شہید ہیں، یہاں جہاد کا درس دینے والے علماء موجود ہیں۔ تم یہاں کی گلیوں کو انشاءاللہ بغداد کی گلیاں نہیں بنا سکو گے، تم یہاں کے علاقوں کو بغداد کے علاقے نہیں بنا سکو گے، تم ہماری ماں بہن بیٹی کو نہیں بیچ سکو گے۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمانوں پہ آنچ نہیں آئے گی، جسم کٹ جائیں گے، جسمیں حوالے کر دی جائے گی، خون کا سودا ہوگا، لیکن تم فتح کا جشن نہ کل منا سکے تھے نہ آج منا سکو گے۔ ساری قوم پر فرض ہے، اس وقت ساری قوم پر فرض ہے، حکمرانوں پر، حکومتی اداروں پر، علماء پر، مشائخ پر، قوم میں جہاد کا جذبہ پھونک دیں، انہیں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد یاد کرائیں، انہیں قرآن کی جہاد والی آیات یاد کرائیں، ساری قوم کو جہاد پر کھڑا کر دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، میں نے اخبار میں تصویر دیکھی اور دیکھتے ہی میری زبان سے نکلا کہ کاش میں یہ تصویر دیکھنے سے پہلے مر چکا ہوتا۔ ایک ظالم فوجی کھڑا تھا اور بغداد کے 10-20 مسلمان نیچے لیٹے پڑے تھے، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے تھے، یہ حضرت محمد عربی کے امتی تھے، یہ اسلام لانے والے لوگ تھے، ان میں سے کسی کا نام محمد فلاں، کسی کا نام محمد فلاں ہوگا۔ ان پر ایک ناپاک شخص، ایک ذلیل شخص، ایک کمینہ شخص، ایک قوم لوط کی گندی حرکتوں میں ملوث ایک غلیظ انسان کھڑا انہیں لٹائے ہوئے تھا۔ مسلمانوں، کیا یہ مناظر یہاں بھی پیش آئیں گے؟ خدا کی قسم، جہاد کی تربیت حاصل کرو، ان کافروں کے برجوں کو الٹنا سیکھو، اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھا سکو گے اگر ایک ایک کافر اسی طرح سے مسلمانوں کو گراتا رہا۔ اٹھو، گلیوں میں پھیل جاؤ، کوچوں میں پھیل جاؤ، ایک ایک جگہ جا کے ہر مسلمان کو سکھاؤ، ماؤں بہنوں کو سکھاؤ کہ اپنی عزت پہ راہ چلانے دینا، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دینا۔ تیاری کرو گے انشاءاللہ، عزت و غیرت کی تیاری، ایمان کی تیاری، جہاد کی تیاری، اللہ کے نبی کے غزوات کو پڑھو، جھوم اٹھو گے اور کہو گے کہ ہماری بزدلی پر 100 بار تف چلی جائے، کس نبی کا نام لیتے ہیں، کس نبی پہ درود پڑھتے ہیں، اور ہمیں ایک کافر 10-10 کو گرائے، الٹا پھینک دو، انہی کا اصلیہ انہی سے چھیننے کی تربیت حاصل کرو، سنگینیں چلانا سیکھو، ہاتھوں سے لڑنا سیکھو، پتھروں سے لڑنا سیکھو، تب رب کریم تمہاری نصرت کے لیے جبرائیل کو بھی زمین پہ اتارے گا انشاءاللہ۔ صرف رب کو لڑنے والے پیارے ہیں، لڑنے والے، بھاگنے والے پیارے نہیں ہیں۔ جو بھاگ کے جان بچا رہے ہیں کتنے دن زندہ رہ لیں گے؟ رہ لیں گے زندہ؟ رہ گئے زندہ، مر گئے بہت سارے، مر گئے بہت سارے، بہت سے جان بچانے والے مر گئے۔ میں قبرستان جاتا ہوں، کھڑے ہو کے پوچھتا ہوں، دیکھتا ہوں ان میں سے کتنے شہید ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ دمہ، یہ کینسر، یہ خناق، یہ نزلہ، یہ زکام، یہ کھانسی، یہ بڑھاپا، یہ جوانی، یہ ایکسیڈنٹ، یہ شہید نظر نہیں آ رہے۔ ہے اللہ، ہر دوسری قبر شہید کی ہوتی تو ہماری قوم آئی ذلیل نہ ہو رہی ہوتی، قبریں مہک رہی ہوتی، قبریں مہک رہی ہوتی، گھروں میں سکون و اطمینان ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن ہر پارے میں جہاد بتاتا ہے، صورتوں کی صورتیں نازل کرتا ہے کہ مسلمان اٹھ کھڑا ہو، مسلمان اٹھ کھڑا ہو، مسلمان اٹھ کھڑا ہو۔ اور پھر بھی مسلمان غیرت نہ کرے تو پھر کافر مسلط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میری ایک بات پلے باندھ لی اور مسلمانوں کو جا کے بتائیں، بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑی بیماری اس وقت جس بیماری سے ٹکرانے کی ضرورت ہے اور اس بیماری کا علاج ضروری ہے، وہ سب سے خطرناک بیماری مایوسی کی بیماری ہے۔ مایوسی چھا رہی ہے، توڑ دو اس مایوسی کے جال کو، توڑ دو، اٹھ کے توڑ دو، اعلان کر دو کہ کوئی مایوسی نہیں، ہمیں کہیں شکست ہوئی نہیں، ہم کہیں نہیں ہارے، ابھی تو میدان جنگ سجایا جا رہا ہے، ابھی تو شطرنج کی چال بچھی ہے، کوئی پیادہ ادھر، کوئی گھوڑا ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی سوار ادھر، ابھی تو میدان سامنے آیا ہے۔ آپ کیرم بورڈ کھیلتے ہوں گے، جب پہلا ریباؤنڈ مارتے ہیں گوٹیاں بکھر جاتی، نہیں بکھر جاتی تو رونا شروع کر دیتے ہوں گے، سارا کچھ بکھر گیا، نہیں اب تاک تاک کے شکار کیا جاتا ہے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، پھر کوئی نہ کوئی کوئین بھی ہاتھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں یاد رکھنا، آتی ہے۔ اسی طرح سے جہاں کہیں بھی کوئی جنگ شروع ہوگی، پہلے معاملہ بکھرے گا، پہلے معاملہ الٹے گا، پہلے معاملہ دور دور ہوتا نظر آئے گا، اس کے بعد اصل لڑائی سالوں بعد جا کے شروع ہوا کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ڈر پھیلایا جا رہا ہے، وہ جہاد کا نام نہ لو، مسجد میں نام نہ لو، حکومت والوں تم بھی نام نہ لو، فلاں تم بھی نام نہ لو، اپنے ہاتھ سے جھنڈا ہٹاؤ، اپنے ہاتھ سے بینر ہٹاؤ، یہ کتاب کا ٹائٹل چھپاؤ، یہ فلاں مولوی کا نام مت لینا، تمہیں کھا جائیں گے، کوئی کھانے والا دانت پیدا نہیں ہوا۔ ہمارے نبی جہاد پر اس دنیا سے گئے ہیں، جہاد وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں بھی جہاد کے ساتھ غیر مشروط وابستگی، پکی وابستگی رکھنی پڑے گی۔ دنیا والوں مارتے ہو مارو، ہم مجاہد ہیں، کاٹتے ہو کاٹو، ہم مجاہد ہیں، تم ہتھکڑیاں لاؤ، ہم جہاد نہیں چھوڑیں گے، بیڑیاں لاؤ، جہاد نہیں چھوڑیں گے، کھانے لاؤ، جہاد نہیں چھوڑیں گے۔ جہاد چھوڑنا نماز چھوڑنے کی طرح ہے، جہاد چھوڑنا روزہ چھوڑنے کی طرح ہے، جہاد چھوڑنا کلمہ چھوڑنے کی طرح ہے، جہاد چھوڑنا قرآن چھوڑنے کی طرح ہے۔ کیا تم پولیس کے ڈر سے قرآن چھوڑ دو گے؟ کیا زنجیروں کے ڈر سے نبی کو چھوڑ دو گے؟ کیا کسی جیل کے ڈر سے نماز چھوڑ دو گے؟ جب قرآن نہیں چھوڑ سکتا، جب زنجیروں کے ڈر سے نماز نہیں چھوڑ سکتی، کہہ دو جہاد بھی نہیں چھوڑ سکتا، نہ آج چھوٹے گا نہ قیامت تک چھوٹے گا۔ اس مایوسی نے برباد کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا؟ آپ کہتے ہیں جہاد کی دعوت دو، تھوڑا رخصت شامل کر کے، رخصت۔ میں نے کہا لکھ دو رخصت، ایک دن کی، دو دن کی، چار دن، کتنے دن کی رخصت چاہیے؟ رخصت والا جہاد، رخصت، رخصت کے معنی چھٹی۔ انما یستعذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے چھٹی نبی وہی مانگیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے، والیوم الآخر، آخرت کو نہیں مانتے، برتابت قلوبهم ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، وهم في ريبهم يترددون اپنے شک میں الٹ پلٹ رہے ہیں، بلو اراد الخروج لعدوا له عدا اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو تیاری ٹریننگ کر کے رکھتے، ولكن كره الله بعثهم اللہ نے ان کے نکلنے کو برا جانا، وقيل اقعدوا مع الله فثبتهم اللہ نے انہیں زمین پر جکڑ دیا بٹھا دیا اور کہا جاؤ قائدین کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو چھٹی کون مانگتا ہے جو اللہ کو نہ مانے اور آخرت کو نہ مانے. تو جہاد میں کوئی رخصت ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جہاد کا معنی مانو، علماء صرف جہاد کا معنی صحیح سے بیان کریں ان کا کام پورا مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور مسلمان ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنے سارے، آپ سب کو تو تربیت ہے نا الحمدللہ، کوئی ایسا تو نہیں جس کو نہ ہو اور خود کو مسلمان کہتا ہو، کوئی ہے ایسا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. آپ نے نہیں کی تربیت، مسلمان ہو اور جہاد کی تربیت نہ ہو ممکن ہے؟ اگر اللہ کے نبی جہاد کے لیے بلاتے تھے کوئی صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری تربیت نہیں ہے، کہا کسی صحابی نے؟ اگر ہمیں کوئی آ جائے، حضرت عیسیٰ آ جائے، امام مہدی آ جائے، ہم کہیں تربیت نہیں ہے، ہمارا عذر قبول ہوگا؟ جلدی تربیت کر لو اگر کلمہ پڑھا ہوا ہے، مسلمان تربیت کر لیں. ہم تو صرف اتنی دعوت دے رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا کہ سب کچھ چھوڑو، مدرسے بند کرو اور نکلو، خانقاہیں بند کرو نکلو، کہا ہم نے کبھی اس طرح سے؟ ہم نے کہا علماء صرف جہاد کا معنی بیان فرما دیں کہ جہاد کا معنی قتال فی سبیل اللہ، اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اس فریضے کا منکر کافر ہے، جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، اور اس کے بارے میں بحث کرنے والا گمراہ ہے، اس لیے کہ نماز بھی اللہ نے فرض کی، جہاد بھی اللہ نے فرض کیا. نماز کی فرضیت جس قرآن میں آئی ہے اسی قرآن میں جہاد کی فرضیت بھی آئی ہے. علماء اتنا مسئلہ بیان کر لے، یہ قوم کی طرف سے بری ذمہ ہوں گے، ان کو اگلے مورچوں پہ لڑنے والوں کا ثواب یہاں بیٹھ کے ملے گا، ان کی دعاؤں کی برکت سے مجاہد آگے بڑھیں گے، باقی قوم کھڑی ہو جائے، بزرگ مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کریں، سارے لوگ مجاہدین کے لیے ہاتھ اٹھائیں، کوئی کسی جہاد کے رستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ جہاد کا منکر کافر ہے. جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والا شخص گمراہ ہو جائے گا، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. یہ بات ہماری، یہ کوئی سخت بات ہے یا سچی بات ہے؟ اس میں کوئی سختی ہے؟ لیکن کافروں کے ڈر سے کہتے ہیں جہاد کو ذرا رخصت کے انداز میں، رخصت کے انداز میں کہ یہ بھی جہاد ہے. یہ جو بھی میں تقریر کر رہا ہوں نا، یہ بھی جہاد ہے. تقریر کے بعد جو کھانا کھاؤں گا وہ بھی جہاد ہے. پھر میں جا کے سو کے خوراٹے ماروں گا وہ بھی جہاد ہے. ایک حکیم صاحب سے میں دوائی لینے گیا، نام پوچھا، نام بتایا، کہتے ہیں بھائی یہ جو ہم دوائی دے رہے ہیں نا یہ بھی جہاد ہے. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بابا جی بس کر، بس کر، اگر تیرا یہ کام جہاد ہوتا نا تو یہ کافر ہمارے سر پہ اتنا نہ چڑھے گا. ہر چیز کو جہاد خاموش کر. کل کو کہنا چاہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، نماز کے لیے کافی ہے، کیونکہ عربی میں درود شریف کو بھی صلات کہتے ہیں، تو میں صلات کر رہا ہوں بس کافی ہے. علماء چھوڑیں گے اسے؟ کہیں گے اس پر نماز معاف ہو گئی؟ نہیں معاف ہوگی. تو جہاد بھی معاف نہیں ہو سکتا. تو ساری قوم کو تیار کرنے کی ذمہ داری آ پڑی ہے. جو مایوس ہو کر بیٹھے گا، رستہ بدلے گا، خود کو چھپائے گا، اپنا رستہ کھوٹا کر جائے گا، جو اور جوش میں آئے گا، جو اور ہمت میں آئے گا، اسے قرآن کی طرف سے بہت ساری بشارتیں ملیں گی. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زخم پہنچے تھے اور زخم پہنچنے کے بعد بھی وہ جہاد میں نکلے. آؤ ذرا مدینہ منورہ چلتے ہیں. سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے ہیں، گھر والے دیکھ کر حیران ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر زخم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نچلے ہونٹ پر زخم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر والے ہونٹ پر میری جان قربان ہو جائے زخم ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ایک کڑی دھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لہو مبارک بہ رہا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں شانہ زخمی ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے گڑھے میں گرنے کی وجہ سے زخمی ہے. گھٹنوں کے ساتھ زخمی شانے کے ساتھ زخمی چہرے کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ روتے ہوئے آگے، آقا یہ کیا شرط لگا دی کہ جو عہد میں گیا ہو وہیں جا سکتا ہے؟ میں عہد میں نہیں گیا، میرے ابا چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا گھر میں 7 بہنیں ہیں، تو ان بہنوں کے پاس بیٹھ جا، میں شہادت میں تجھے اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا، میں جا رہا ہوں. اللہ کے نبی وہ چلے گئے تھے، وہ شہید ہو گئے، میں جان بوجھ کے تو نہیں رکا تھا، مجھے بھی ساتھ لے جائیے. یہ واحد صحت مند آدمی جابر بن عبداللہ ساتھ جا رہے ہیں، 70 زخمی آدمی جا رہے ہیں. آسمان پہ فرشتے حیران ہیں، جبرائیل وحی لے کے آ رہے ہیں، ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. ارے کیسے لوگ ہیں زخمی ہو کر بھی جہاد میں جا رہے ہیں. پاکستان والوں تمہیں تو اتنے زخم نہیں لگے جتنے میرے آقا مدنی کو لگے تھے, جتنے حضرت طلحہ کو لگے تھے. پھر کیوں بیٹھ گئے ہو, کیوں مایوس ہو گئے ہو, کیوں رستہ چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہو؟ سوچو تو صحیح آپ, کیوں رستہ چھوڑنے کی باتیں ہو؟ نا جی کیا ہوگا, اب جہاد سے کچھ نہیں ہوگا, اب فلاں سے کچھ نہیں ہوگا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ زخمی ہیں؟ صحابہ مایوس ہوئے تھے, بولو نا بھائی, بتاؤ نا آپ کیوں مایوس ہیں؟ سارے دل پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. مجاہدین کے خلاف جو کوئی بات ہو بس سارے پریشان, یہ پریشان نہ پریشان ہے یار, مر گئے تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ لگاؤ نعرہ بھائی, اتنا زور سے نہیں. آج مجاہدین میں جتنی لڑائیاں, جتنے جھگڑے, جتنی باتیں ہو رہی ہیں مایوسی کی وجہ سے, مایوسی سے سارے توبہ کر لیں رات کے 3-4 بجے اٹھ کے اندھیرے میں. اللہ ہم مایوس نہیں ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں کہ تو فتح دیتا رہے تو تجھ سے خوش رہے, تو تھوڑی سی شکست دے تجھ سے ناراض ہو جائے. نہیں, ہم تیرے بندے, تو ساری دنیا میں مسلمانوں کو شکست دے, ہم تیرے رہیں گے, وفادار رہیں گے, لڑتے رہیں گے تیرے بندے. اس انداز میں اللہ سے عہد کر لیا جائے تو سارے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں. مایوسی کی وجہ سے لوگوں کو عافیت کے لیے کونا چاہیے, الزام لگا کے بھاگ جائیں گے. کسی کو جان بچانے کے لیے رستہ چاہیے کہ اب مجاہدوں پر تو پابندی ہے کہیں پکڑے نہ جائیں, اب ویسے جائیں گے تو کوئی بزدل کہے گا, تو کوئی الزام لگا کے ادھر بھاگ جائے, کوئی الزام لگا کے ادھر بھاگ جائے. مایوسی سے توبہ کرنا چاہیے. ہم پر وہ مشکل حالات نہیں آئے جو صحابہ پہ آئے تھے. صحابہ مایوس نہیں ہوئے تو ہمیں اور آپ کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. صحابہ نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا صدمہ برداشت کر لیا تھا, ہمارے اوپر تو ایسا کوئی صدمہ نہیں آیا. تو سارے ہمت کریں گے انشاءاللہ, دعوت جہاد دیں گے انشاءاللہ, جنہوں نے تربیت نہیں کی وہ تربیت کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ویٹ لفٹنگ کے کلب ہیں, وہاں جا کے ویٹ لفٹنگ کریں, بازو مضبوط کریں. یہ کراٹے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں کسی اور نیت سے جاتے ہیں کہ ساتھ والے کمرے میں دوسری مخلوق بھی سیکھ رہی ہوتی ہے تو ان کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ملے گا لڑکیاں دیکھنے سے, یاد رکھیں. دل کالا ہوگا, آنکھیں کالی ہوں گی, منہ کالا ہوگا, کچھ بھی نہیں. اگر کراٹے سیکھنے تو وہ بھی اللہ کے دین کے لیے, جسم مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ. سائیکل چلائیں تو ٹانگیں مضبوط کرنی ہے, پیدل چلیں تو اسی نیت سے کہ انشاءاللہ جب اپنے اندر ہم یہ قوت پیدا کریں گے کسی کافر کو آنے کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ساری قوم تیار رہے گی انشاءاللہ, مایوسی سے سب توبہ کریں گے انشاءاللہ, اپنے قریب نہیں آنے دیں گے مایوسی کو. اللہ تعالی ہمیں, مجھے بھی مایوسی سے بچائے, آپ کو بھی بچائے. اس زمانے میں جو مایوسی سے بچ گیا انشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.